leasingu dla firm już od 840 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest postanowienie prokuratury o przedstawieniu zarzutów Zbigniewowi Ziobrze i jego zatrzymaniu. Spięcie na linii prezydent-premier poszło o zablokowane nominacje oficerskie. W południe kolejarze zamykają dworzec centralny. Remont przysporzy kłopotów podróżnym. Dojeżdżam codziennie na studia, to na pewno też dla mnie będzie utrudnienie. Bardzo utrudni. Lekko nie będzie. Przebywający na Węgrzech były minister sprawiedliwości nie ukrywa się, zapewnia obrońca Zbigniewa Ziobry. Mecenas wnioskuje o działania w trybie pomocy międzynarodowej. Wieczorem prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu politykowi 26 zarzutów i zatrzymaniu go przez ABW. Wcześniej Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze, zgodził się też na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie posła. Po zakończeniu głosowań po stronie koalicji rządzącej rozległy się brawa, ale już wcześniej marszałek musiał uciszać parlamentarzystów dzwoneczkiem. Ostatnie głosowanie z prokuratorskiego wniosku budziło najwięcej kontrowersji. Chodziło o zgodę Sejmu na zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Politycy PiS wnioskowali wcześniej o to, aby wniosek w tej sprawie w ogóle nie był poddawany pod głosowanie ze względu na stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. Marszałek Szymon Hołownia nie podzielił argumentacji kolegów partyjnych Ziobry i wniosek pod głosowanie poddał. Za wnioskiem 244 przeciw 198 nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. W tym ostatnim głosowaniu różnica między za a przeciw była najmniejsza, 46 głosów. W pozostałych było to około 70, bo na 447 posłów zwykle za było 256, przeciw 185. Czasem kilka osób się wstrzymało. Różnice w poszczególnych głosowaniach były niewielkie. Agata Król, Polskie Radio. Premier Donald Tusk krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za brak promocji oficerskich dla przyszłych oficerów wywiadu z kontrwywiadu wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prezydent odpowiada krytyką premiera, zarzucając mu wykorzystywanie służb specjalnych do celów politycznych. Chodzi o awans dla 136 osób, które przed świętem niepodległości miały otrzymać promocję na pierwszy stopień oficerski. Premier poinformował, że choć wyznaczono już datę i miejsce uroczystości, to prezydent nie akceptuje tego wyboru. Nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wybory. Odpowiedź również pojawiła się w internecie. Karol Nawrocki stwierdził, że premier zabronił szefom służb spotkań z prezydentem. W czasie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, zdecydował, że prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, ma być pozbawiony dostępu do najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Promocję na pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony lub szefa MSWiA. Węgry zwolnione z amerykańskich sankcji nałożonych na rosyjską energię, poinformował o tym premier Viktor Orban po spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem. Biały Dom jak dotąd nie odniósł się oficjalnie do tej informacji. Viktor Orban spędził w Białym Domu 2 godziny. Podczas spotkania z dziennikarzami w sali gabinetowej prezydent USA chwalił premiera Węgier i określał go mianem przyjaciela. Zapytany, czy jest skłonny wyłączyć Węgry z sankcji na import gazu i ropy z Rosji, Trump wyraził zrozumienie dla prośby Orbana. Przyglądam się temu, bo jest mu trudno sprowadzać ropę i gaz z innych obszarów. To jest wspaniały kraj, ale nie mają dostępu do morza. Mówił Trump, dodając, że inne kraje europejskie są w lepszej sytuacji od Węgier, a mimo to sprowadzają z Rosji ropę i gaz. Wiedzą, że jestem tym zainiepokojony, bo pomagamy im, a oni kupują ropę i gaz od Rosji. Po spotkaniu z Donaldem Trumpem Viktor Orban opuścił Biały Dom, nie rozmawiając z dziennikarzami. Jednak później na konferencji prasowej poinformował, że Węgry uzyskały ogólne, nieograniczone czasowo zwolnienie dotyczące zakupów rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego dostarczanych dwoma głównymi rurociągami. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Od południa przez ponad tydzień będzie zamknięty dworzec centralny w Warszawie. Powodem remont. Podróżujący koleją muszą liczyć się z utrudnieniami. Każdego dnia około 400 pociągów będzie dojeżdżać i przejeżdżać przez inne warszawskie dworce. Przed wyjazdem warto zapoznać się ze zmianami. Jeżdżę codziennie tutaj w sumie. Trochę wydłuży podróż. Tak, zgadza się. Sama dojeżdżam codziennie na studia, to na pewno też dla mnie będzie utrudnienie. Myślę, że dla innych pasażerów też, zwłaszcza tych dojeżdżających na co dzień. No pewnie będzie, ale jeżeli to jest modernizacja, to uważam, że bardzo dobrze, niech się modernizuje. No to mi bardzo utrudni, lekko nie będzie. Pociągi wrócą na dworzec centralny 16 listopada o 4 rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7. Sport w Trójce i Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. W piłkarskiej Ekstraklasie robi się poważnie. To już 15 kolejka. Jak to u nas, na brak niespodzianek nie można narzekać, a za takową należy uznać porażkę lidera Górnika Zabrze na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Wynik 0-2. Na inaugurację kolejki Radomiak nie dał szans Krakowi i wygrał 3-0. To druga wygrana ekipy z Radomia pod wodzą trenera Gonzalo Feio. Ogólnie uważam, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo, że osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy. Patrząc na poziom gry, dokonaliśmy solidny krok do tego, żeby teraz pracować przez 2 tygodnie, tak abyśmy się przygotowali do następnego meczu, bo w tym momencie on już jest ten najważniejszy. A kolejne spotkanie Radomiak zagra 23 listopada w Poznaniu z Lechem. Od poniedziałku nastanie przerwa w Ekstraklasie i do gry wkroczy reprezentacja Polski. Biało-czerwoni 14 i 17 listopada zagrają w eliminacjach Mistrzostw Świata z Holandią i Maltą. Selekcjoner Jan Urban wysłał już powołania. Są stali bywalcy jak Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Nikola Zalewski czy Jan Bednarek, ale są też nowe twarze. Debiutanci Filip Rózga ze Szturmu Graz i Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze. Pierwsze spotkanie z Holandią na Narodowym w piątek. Kadra piłkarska dopiero zagra, ta hokejowa już rywalizuje w turnieju Europejskiego Pucharu Narodów. Polacy po wygranej z Włochami wczoraj przegrali 2-3 ze Słowenią, a dzisiaj na zakończenie zmagań zmierzą się w Sosnowcu z Wielką Brytanią. A w Riyadzie dzisiaj wybrzmi ostatni akcent tenisowego turnieju mistrzyń. W wielkim finale WTA Finals zagrają Kazaszka Jelena Rybakina i bezpaństwowa Aryna Sabalenka. Obie w półfinale rozprawiły się w 3 setach z Amerykankami. Rybakina pokonała Jessica Pegule, a Sabalenka Amandę Anisimową. Finał dziś o 17. W finale turnieju w Atenach zagrają Nowak Dziokowicz i Lorenzo Musetti. Jeśli Włoch wygra, zagra w rozpoczynającym się jutro turnieju Masters w Turynie. To jeszcze wieści z krajowych parkietów. W meczu 5. kolejki Ekstraklasy siatkarek Developer z Rzeszów, który dopiero co zdobył superpuchar, wygrał 3-1 z Chemikiem Police. Za to w lidze koszykarzy Czarni Słupsk pokonali miasto Szkła Krosno 85-81, a było to spotkanie 7. kolejki. Rano, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W ciągu dnia na północy i zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na południu popada deszcz, a w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum do 13 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. Porter Band. Helicopters. John Porter, Walijczyk zaplątany dość przypadkowo w Polsce. Jones ma namu elektryczny prysznic, potem przez Helicopters. Właściwie jest do dzisiaj Johnem takim samym. W związku ze zbliżającą się 45. rocznicą jej nagrania przypomnimy, jak powstawała w specjalnym wydaniu historii pewnej płyty z trójkowego archiwum. Ja nie pamiętam dokładnie, ile dni mieliśmy. Parę dni chyba. I co? Ale bardzo fajnie poszło. Część pierwsza dziś po 10:00, część druga jutro. O tej samej porze. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy to sobota, czy weekend, czy długi weekend, też myślimy o cyberbezpieczeństwie, bo w czasach, gdy logujemy się właściwie wszędzie, od pracy po zakupy online, okazuje się, że wciąż popełniamy te same błędy. Jedno hasło do wszystkiego. Do tego jeszcze pewnie brak czujności, szybkie klikanie w podejrzane linki. O tym powiemy już za chwilę. I'm kin o poranku, 12 minut po godzinie 7 w sobotniej audycji porannej. Zachęcamy Państwa do korespondencji mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Słuchają Państwo porannego, zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. O właśnie. Nowy raport Cyberportret Polskiego Biznesu 2025 pokazuje, że Polacy niby wiedzą, jak dbać o bezpieczeństwo w sieci, ale w praktyce często sami otwierają drzwi cyberprzestępcom. Jest z nami Dawid Zięcina, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Dagma Bezpieczeństwa IT. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z państwa raportu wynika, że ponad połowa polskich pracowników używa tego samego hasła do wielu kont. Właściwie dlaczego to wciąż tak powszechny błąd? Mimo że wszyscy słyszymy, mówimy, no jedno hasło do wszystkiego, to proszenie się o kłopoty. To jest właśnie zaskakujące. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego nadal ludzie stosują jedno hasło dostępowe do wielu systemów, bo to jest proszenie się o kłopoty, proszenie się o nieszczęście, w szczególności patrząc na ostatnie wycieki, które mieliśmy, więc to hasło tak naprawdę może za chwilkę znaleźć się w przestrzeni publicznej. 55% to bardzo dużo. Jakie konsekwencje może mieć taki nawyk w praktyce? No mówiąc wprost, co realnie może się stać po jednym wycieku hasła, naszego hasła do poczty czy do banku? Jeżeli mamy ten jeden klucz i ten klucz pasuje do wielu zamków, no to mamy kłopot, ponieważ w momencie, kiedy on zostanie skradziony, czy to intencjonalnie, czy po prostu w wyniku takiego wycieku danych, to może być wykorzystywany do przejęcia kolejnych kont, które posiadamy, a te ataki są wykorzystywane przez cyberprzestępców w sposób zautomatyzowany, więc jak gdyby tempo pracy sztucznej inteligencji chociażby, która jest w stanie generować te hasła jest olbrzymie, więc musimy dbać o to, żeby te hasło było odpowiednio zabezpieczone. Ale przyzna pan, że tych haseł do różnych, do wielu kont, do zakupów online, do usług, jakie zamawiamy, no jest tego mnóstwo. Co dziesiąty pracownik zapisuje swoje hasła w notatkach, w mailach czy plikach. To faktycznie aż tak ryzykowne? No przecież często słyszymy argument, lepiej zapisać niż zapomnieć. Tak, ale do zapisywania haseł służą konkretne rozwiązania, czyli na przykład menedżer hasła. W menedżerze hasła można sobie to hasło zapisać w sposób bezpieczny, a najlepsze hasło to takie, którego po prostu nie pamiętamy, więc nie jesteśmy w stanie w inny sposób sobie tego zorganizować, niż właśnie gdzieś zapisując, bądź wykorzystując technologię, która za nas generuje te hasła i wykorzystuje do logowania. Rozumiem, że to są bardzo trudne hasła, które ciężko zapamiętać, trudne do zapamiętania w ogóle, ciąg liczb i cyfr. No, ułatwiamy sobie życie. No, nie chcę sugerować, jakie jest najczęściej pojawiające się hasło, jakie mamy, ale chyba się domyślam. Są raporty, które pokazują, jakie są najczęściej jakie hasła. Właśnie. Jest to hasło 1, 2, 3, 4 i potem literki QWRT, ponieważ na klawiaturze one są obok siebie. I potem kolejne hasła, top 10, to jest kombinacja właśnie tych... Jeszcze dolar, wykrzyknik się pojawia. Skąd ja to znam? Tak, natomiast no, te hasło, żeby one było silnym hasłem, to musi mieć co najmniej 16 znaków i warto, żeby to nie były same cyfry. Natomiast są pewne techniki, które ułatwiają tworzenie takich haseł. O, a jakież to? To tak zakrawa trochę psychologią, bo o tym też chciałem zapytać. Żeby stworzyć takie 16-znakowe hasło, warto posłużyć się chociażby budowaniem jakiegoś wielowyrazowego hasła. Może to być hasło, dajmy na to, bardzo lubię jeść pomidory, oczywiście bez polskich znaków. I każdy pierwszy wyraz stawiamy z wielkiej litery. I takie hasło, panie redaktorze, jest praktycznie nie do złamania przy dzisiejszej technologii. To zajęłoby nam w zasadzie setki lat, żeby takie hasło złamać. Natomiast takie samo hasło, czyli takiej samej długości, 16 znaków, gdybyśmy postawili tam tylko i wyłącznie cyfry, no to spada nam tutaj skuteczność łamania do zaledwie kilkuset lat, ale nadal jest to bardzo długi czas. W raporcie pada takie zdanie, że żeby złamać hasło, wystarczy złamać człowieka. Jak rozumieć tę myśl? No właśnie, czy dziś ataki na systemy zaczynają się właśnie od psychologii? Najłatwiej w obecnych czasach łamie się ludzi, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, czyli wykorzystanie socjotechniki. Mówimy tutaj chociażby o phishingu, czyli o skłonieniu nas do zalogowania się do strony, do jakiegoś konta, które tak naprawdę nie jest naszym kontem, tylko jest to fałszywa strona. W związku z tym tutaj wyciągnięcie od nas hasła jest naprawdę bardzo proste i zazwyczaj to są najskuteczniejsze ataki, czyli phishing, czyli wykorzystanie socjotechniki. A właśnie te fałszywe maile na przykład od szefa, linki podszywające się pod bank, znamy te przykłady. A co sprawia, że w obecnym, no już można powiedzieć podsumowującym ten rok raporcie, kończącym się roku, te metody nadal są tak skuteczne? skala działań cyberprzestępców. No tutaj rzeczywiście ilość ataków, które obserwujemy, zresztą chociażby w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej bardzo dużo informacji jest o atakach. W związku z tym nie jesteśmy tutaj wyjątkiem w skali świata, ale no, nasza sytuacja geopolityczna pokazuje, że faktycznie jesteśmy najczęściej atakowanym krajem. No i tutaj ta świadomość nasza, budowanie tych podstaw, czyli cyberhigieny, jest niezbędne, ponieważ nie wiemy kiedy i w jaki sposób zostaniemy zaatakowani, a te ataki są codziennie w bardzo dużej ilości. To właśnie to o tę świadomość jeszcze dopytam, bo raport pokazuje rozdźwięk między deklaracjami a rzeczywistością. Większość pytanych twierdzi, że zna zasady bezpieczeństwa, wie, że nie należy mieć jednego hasła do wszystkich kont, no ale w praktyce często te zasady łamiemy. Skąd bierze się ta rozbieżność? Nie wiem, z lenistwa, z braku czasu, braku poczucia zagrożenia, albo że nie będziemy po prostu pamiętać do danej aplikacji konkretnego hasła. To chyba nasze przyzwyczajenia, tak mi się wydaje, czyli to, w jaki sposób pracowaliśmy, kiedy ten cyberświat i cyfrowy świat był mniej skomplikowany, plus raczej jest takie myślenie, że nas te nieszczęścia nie dotyczą. To trochę jak z ruchem drogowym. Wypadki nam się nie zdarzają, to tylko o tych strasznych wypadkach słyszymy, że innym się przytrafiają. Natomiast no tak niestety nie jest. Patrząc chociażby na naszą skrzynkę spam, zapewne zobaczymy, ile tam jest wiadomości, które w zasadzie w ogóle nie powinny do nas dotrzeć, więc jesteśmy narażeni na te ataki. No i cyberhigiena to jest taki zestaw trochę umiejętności, a trochę przyzwyczajeń, które musimy sobie z czasem wybudować. Tak sobie myślę, w tym cyfrowym świecie już tak doskonale się poruszamy. Być może nie mamy świadomości wielu zagrożeń, ale może właśnie pisanie haseł na zwykłej kartce, ołówkiem albo długopisem będzie bezpieczniejsze niż zachowanie tego w komputerze czy w jakimś folderze na pulpicie. Zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Tak jak mówię, zacznijmy chociażby od stosowania menedżerów haseł. Co prawda jakieś hasło, jedno, dwa musimy zapamiętać. Budowę tych silnych haseł podpowiedziałem, żeby to były jakieś co najmniej te 16-znakowe wielowyrazowe hasła, prawda? Natomiast zawsze możemy skorzystać z takich rozwiązań jak klucze sprzętowe, które w zasadzie ten problem pamiętania zupełnie rozwiązują. Musimy tylko pamiętać, gdzie ten klucz sprzętowy mamy, ponieważ to jest taki drobiazg wielkości nośnika pamięci zewnętrznej. W związku z tym taki pendrive. Zawsze i tak musimy naszą pamięć czymś obciążyć. W raporcie czytam, że Polska znalazła się w tym roku na pierwszym miejscu na świecie pod względem liczby wykrytych ataków ransomware. To brzmi alarmująco. Dlaczego akurat my? Ponieważ nasza sytuacja geopolityczna, to o czym też już wspominałem, to jest na pewno coś, co powoduje, że jesteśmy najczęściej atakowanym w tej chwili krajem. Natomiast też skuteczność wykrywania tych ataków to jest coś, co na pewno w trendzie podąża za ilością cyberataków, więc mamy składową dwóch trendów rosnących. Zdolność do wykrywania tych ataków oraz zdolność cyberprzestępców do wykonywania coraz bardziej złożonych i coraz szybszych ataków. A można powiedzieć, że w polskich firmach największym problemem jest nie technologia, tylko człowiek, jego przyzwyczajenia, rutyna, no bo prawie co drugi pracownik używa firmowego sprzętu do celów prywatnych, media społecznościowe, zakupy, bankowość i tak dalej. Jakie ryzyko naprawdę niesie takie zachowanie? To jest łączenie tych dwóch światów, tego świata prywatnego i tego świata służbowego. No i mamy zupełnie inne polityki bezpieczeństwa, zupełnie inne ryzyka. I teraz przenoszenie tych ryzyk z takiego naszego codziennego świata do firmy, no jest bardzo dużym kłopotem. Dlatego przedsiębiorstwa może nie tyle bronią się przed samymi cyberprzestępcami w rozumieniu ich działania bezpośredniego, natomiast też przez przypadkowymi działaniami pracowników, które mogą ujawnić na przykład jakieś dane albo udostępnić infrastrukturę IT danego przedsiębiorstwa. Natomiast ludzie, będąc pracownikami, często też są wykorzystywani przez cyberprzestępców właśnie przez socjotechnikę i wtedy to pracownicy stają się takimi zdalnymi dłońmi w wykonywaniu cyberataku. A na koniec, jeśli miałby pan jednym zdaniem przekonać słuchaczy, dlaczego warto poświęcić no te kilka minut być może podczas długiego listopadowego weekendu na zmianę haseł, włączenie tego uwierzytelniania dwuetapowego, co by pan proponował? Jednym zdaniem to już jest wyzwanie, natomiast postaram się w skończonej ilości zdań tutaj podpowiedzieć. Przede wszystkim dlatego, że chronimy nasze pieniądze, ponieważ te ataki zawsze są ukierunkowane, przeważnie są ukierunkowane na to, żeby wykraść jakieś pieniądze. Te pieniądze mogą być wykradzione od nas bezpośrednio. ale mogą też być wykradzione od naszych znajomych, od naszej rodziny, z tego względu, że przez nasze konto, jeżeli stracimy do niego dostęp, cyberprzestępcy mogą, podszywając się pod nas, prosić o jakieś przelewy, prosić o jakieś dodatkowe przysługi naszych bliskich, naszych znajomych. Więc chronimy siebie i chronimy też naszych znajomych. Polecał Dawid Zięcina, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Dagma Bezpieczeństwo IT. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I polecamy Państwu raport Cyberportret Polskiego Biznesu 2025, który pokazuje, że my, Polacy, niby wiemy, jak dbać o bezpieczeństwo w sieci, ale w praktyce, jak słyszymy często, to się rozjeżdża. Sami otwieramy drzwi cyberprzestępcom. Weźmy to sobie pod uwagę. 22 minuty po siódmej. Państwo dopingują, między innymi redaktorkowi, żeby właśnie uporządkował swoje hasła. Długi listopadowy weekend, jak znalazł. No, to bardzo ważny temat. 26 minut po godzinie 7. Kawa. Bardzo ważny temat. Znaleźliśmy tę najdroższą. Zdarzyło się nam być w Kazimierzu nad Wisłą i zobaczyliśmy espresso za 25 zł. Byliśmy zaszokowani, bo koszty produkowania takiego espresso to złotówkę, więc to było dla nas szokujące. A, no tak, we Włoszech to byłoby espresso, a tutaj ma pan espresso. Jest różnica? Jest. W cenie? Przede wszystkim. O najdroższej kawie w Polsce powiemy państwu za chwilę. No, proszę, proszę. Kawa, tak, bardzo dobrze. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. We'll be sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. If they send in the special police to deliver us from liberty and keep us from peace, sit ill upon their tongues when they tell us justice is being done. The freedom lives in the barrels of a warm gun. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Nie wiem, czy zdradzam jakiś sekret, no ale słuchacz na własną odpowiedzialność napisał. Najlepsze hasło to haslo, tyle że przez CH. No brawo, panie Stefciu. Ale że tu nie ma żadnych dolarów, wykrzykników i tak dalej, to wydaje mi się, że to może być słabe hasło. Słabo redaktorek gra, słabo. Gdzie przecież to słychać, że to nie kawa? Państwo mają naprawdę wyostrzony słuch, albo być może państwo wiedzą, że nie piję kawy, a na pewno w pracy, w studiu, że to woda, ale że to tak słychać, że to woda, a nie kawa. No dobrze, bo o kawie teraz rozmawiamy. Najdroższe, jak się okazuje, wcale nie jest tam, gdzie zarabia się najwięcej, a koszty życia są najwyższe. Przyjaciele kawy przeprowadzili analizę, z której wynika, że ceny kawy najwyższe są w Zakopanem oraz w Międzyzdrojach. No to wybierzmy się do kawiarni wspólnie z Pawłem Turskim. Średnio aż 12,5 zł w Zakopanem i 11,50 w Międzyzdrojach. Za to tylko 6 zł w Zabrzu i 6,25 w Kutnie czy Krośnie. Tak prezentują się dwa cenowe bieguny espresso. Czy pana to dziwi? Nie, bo mogę powiedzieć żartobliwie, a może nawet złośliwie, że to, że kawa jest najdroższa w Międzyzdrojach i w Zakopanem, to oznacza, że ona jest najdroższa w Warszawie. Profesor Piotr Maszczyk, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Po pierwsze, tam przyjeżdżają ludzie, którzy mają ponadprzeciętne dochody. Ich stać po prostu na to, żeby zapłacić za kawę tyle, ile w miejscu swojego zamieszkania, a nawet więcej, bo tu wchodzi drugi element, czyli w Międzyzdrojach i w Zakopanem jesteśmy na wakacjach, na wczasach, na urlopie, a wtedy skłonność do wydawania pieniędzy jest większa. Wreszcie trzeci element, te Międzyzdroje właśnie i Zakopane mogą wskazywać na to, że tam jest po prostu mniejsza konkurencja. W tej całej sytuacji może cieszyć tylko fakt, że od lat w porównaniu do bardziej wyszukanych kaw espresso odporne jest na cenową fluktuację. Jego cena jest utrzymywana na względnie stabilnym poziomie, co zapewnia kawiarniom stały dopływ klientów i pozwala podnosić ceny napojów z mlekiem. Dawid Potrząsaj, kierownik operacyjny Przyjaciół Kawy. Na sporo wyższe ceny napojów z mlekiem wpływają nie tylko koszt składników czy większa pracochłonność ich przygotowania wynikająca z konieczności spienia mleka, ale także kontekst konsumpcji. Napoje z mlekiem często kojarzą się z komfortem i dłuższymi wizytami w kawiarni, za co konsument jest gotów zapłacić więcej. W ciągu ostatnich 4 lat cena cappuccino wzrosła o 20%, latte aż o blisko 22%. Za te kawy z mlekiem w Zakopanem czy w Międzyzdrojach musimy zapłacić już średnio 18 zł. Taniej nie będzie. I co więcej, wydatek blisko 20 zł nie powinien nas dziwić. Jeżeli chcesz się wysokogatunkowej kawy napić, odpowiednio przygotowanej, to ona kosztuje 30 zł. Marcin Potkański, barista, pan od kawy. Tylko to jest to kilka procent, to jest dla koneserów. Pamiętaj, że musimy rozróżnić cenę kawy, która to jest, myślę, że kilkanaście procent w tej filiżance, do cen obsługi, żebyś ty tą kawę pił. Żebyś miał z czego się napić, że kto ci miał ją zaserwować na odpowiedniej maszynie, w odpowiednim miejscu. W najbliższych miesiącach i latach nie powinniśmy jednak spodziewać się zdecydowanych podwyżek cen kawy. Inflacja się obniżyła, ustabilizowały się też wszystkie składowe ceny napoju, koszty ziarna, pracy oraz wynajmu lokalu gastronomicznego. Gdzie jest śmiesznie tania kawa? No na pewno na memach. Halynka, zrób mnie tej kapuciny, to znamy wszyscy doskonale. A gdzie państwo pili najsmaczniejszą kawę? W Polsce, a może i na świecie? Czekamy na konkret. 2 2 7 3, bo też chcielibyśmy podzielić się tą wiedzą z pozostałymi słuchaczami Trójki. No to dobrze, ja zagram, że to jest kawa, ale to będzie łyk wody. O! No niech będzie, że w kawiarni mineralna. Dobrze. Przez całą noc szukałem najlepszego utworu do porannej kawy. Troszkę człowiek niewyspany, ale myślę, warto było. Proszę zrobić głośniej. Smooth operator. Za 22 minuty będzie godzina 8. Zapraszamy do Trójki. Takie zwykłe 10 kilometrów może być czymś więcej niż dystansem. Może być pewnie opowieścią o pasji, o wspólnocie, rywalizacji, dopingu, o sile. O czym mówię? O biegu niepodległości. Ze mną w studiu Bartek Stępień, zastępca dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Na początek dnia kawa? Kawa i bieganie. Bieganie? A, ale w tej kolejności. Tak, w tej kolejności kawa. Bez kawy nie ma życia, także trzeba się rano wybudzić. O tej kawie mówiliśmy. Co kawa daje biegaczom? Mi daje pobudzenie i taki codzienny rytuał, który jest takim znakiem, że wstałem, obudziłem się i czas działać. Gotowy do dnia. Trasa w Warszawie ustawiona została na 11 dzień listopada. Start o 11.11. No, symbolika mocna. Jaką wagę ten moment ma, ta chwila, w której no, zawodnicy stawiają się na linii startu? Ten moment i ten bieg, już jego 35. edycja, ma bardzo, to jest bardzo ważny bieg i bardzo ważny moment w roku, gdyż stwarzamy możliwość wspaniałego świętowania bardzo ważnego dnia w historii Polski, a połączenie tego z pasją do uprawiania sportu, z możliwością bycia z innymi biegaczami, z możliwością pokonywania własnych barier, możliwości. Wszystko to w połączeniu sprawia, że to jest coś niezwykłego. Te endorfiny się pojawiają. No coraz częściej słyszymy, że biegi masowe to nie tylko rywalizacja, to też taka wspólnota biegowa, ta atmosfera. Co w tej akurat imprezie, właśnie w tym biegu jest najważniejsze? Wynik, atmosfera, symbolika, może coś innego? Najważniejsza jest atmosfera. Tysiące biegaczy, w tym roku spodziewamy się aż około 20 tysięcy, tworzą żywą flagę z białych i czerwonych koszulek. Wypełniamy warszawskie ulice i jako organizatorzy dbamy o oprawę całego wydarzenia. Tradycyjnie będzie z nami marszałek Piłsudski. Dodatkowo będą elementy muzyczne, które zawsze uświetniają ten... No, to ten doping, tak. Doping, dokładnie. Rekonstruktorzy, którzy wspominają czasy danej historycznej epoki. I ten uśmiech biegaczy, ten endorfino, o których tutaj wspomniałeś, to wszystko sprawia, że to jest wspaniały dzień. Na starcie zarówno zawodowcy, jak i amatorzy? Oczywiście. Są z nami zawsze biegacze, którzy upodobali sobie warszawską triadę biegową do tego, żeby wygrywać, rywalizować o najwyższe lokaty, ale przede wszystkim są to biegacze amatorzy na każdym stopniu zaawansowania. Mhm. A są tacy, którzy zwracają uwagę, że właśnie na ten bieg się zapisałem specjalnie, żeby podkreślić, no być może nawet i górnolotnie powiem, patriotyzm. Tak, ze względu na patriotyzm, ale też ze względu na te uwarunkowania i czysto sportowe, gdyż trasa biegu niepodległości jest trasą bardzo szybką i sprzyja pokonywaniu i zdobywaniu życiówek. Z atestem PESLi? Tak. Dla wielu no, takie znaczenie biegu, formy codziennej aktywności, myślę to raz, a dwa to uczestnictwo w tej triadzie warszawskiej, ten bieg niepodległości domyka. To powiedzmy o pozostałych także w dwóch słowach, tych trzech biegach. Warszawską triadę biegową Zabiegaj o pamięć, gdyż to jest pełna nazwa tego przedsięwzięcia. Klasycznie otwiera bieg Konstytucji 3 maja, który odbywa się no, oczywiście dla niepoznaki 3 maja. Następnie bieg Powstania Warszawskiego, ulubiony bieg warszawskich biegaczy, a triadę finalizuje 11 listopada bieg Niepodległości. Takie podsumowanie. Być może też sezonu, chociaż biegacze to świętują przez cały rok. Biegacze celebrują, świętują tak. Przez cały rok, ale faktycznie dla części z nich ten bieg 11 listopada jest takim symbolicznym zakończeniem, po którym rozpoczynają tak zwane roztrenowanie, kilka tygodni przerwy i z powrotem powrót do rutyny i codzienności. Jeśli nie biegamy, jak możemy włączyć się w bieg niepodległości? Są inne aktywności? O biegowi niepodległości, tej części biegowej towarzyszy spacer Nordic Walking. Bieg dla najmłodszych, no ale to też jest kategoria oczywiście biegu. Natomiast wszystkich zapraszamy do aktywnego kibicowania, do ustawiania się przy starcie, przy mecie wzdłuż trasy biegu. Ten doping, okrzyki są bardzo istotne dla biegaczy. A poza tym ta wspólnota, o której też wspominałem, pokazuje jedność, która wie, że jest tam gdzieś w nas i możemy w ten sposób ją okazywać. Być może wspólnota słuchaczy też, bo my serdecznie polecamy ten bieg. Trójka jest patronem medialnym biegu niepodległości. Trójka nas wspiera, bardzo nam pomaga, za to bardzo dziękuję i liczę na to, że wielu słuchaczy trójkowych będzie na trasie biegu. Bartek Stępień, zastępca dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 11 listopada o 11.11 10-kilometrowy bieg niepodległości. Jeszcze będziemy mówić o tej ważnej imprezie, nie tylko sportowej, ale także patriotycznej. Zachęcam do pozostania z nami. Tu trójka za 17 minut 8. Gdzie państwo pili najsmaczniejszą kawę? Dwie dwójki, siedem trójek. Uważnie słuchamy pana. Słuchajcie, kawa, żeby była dobra, wcale nie musi być droga. W latach 80. wybrałem się kiedyś z Krakowa do Gdańska, tam żeby pozwiedzać trochę Gdańsk. No i podczas takiej siarczystej i mroźnej zimy, kiedy na polu było chyba z tego co pamiętam ponad 12 stopni mrozu, wszedłem do baru mlecznego w Gdańsku i tam wypiłem kawę z mlekiem, która tak mi smakowała jak do tej pory żadna inna kawa. Proszę pana, nawet jak były siarczyste mrozy, to jeszcze przydał się, prawda? Na tej kawie, może na mleku, korzuszek. Za 13 minut, godzina 8. To teraz... Kierunek. Długowieczność. Krzysztof Uniewski w rozmowie z profesorem Markiem Postułą. Wracamy do tematu regeneracji, jednego z fundamentów długiego życia w dobrym zdrowiu. Regeneracja to przede wszystkim dobry, jakościowy sen. Gdy go nie ma, oznacza, że najpewniej zaburzyliśmy rytmy okołodobowe. Co to takiego, profesorze? Jest to taki wewnętrzny zegar biologiczny, który reguluje funkcjonowanie naszego organizmu w cyklu dzień-noc. Dotyczy to także układu krążenia, czyli w ciągu doby możemy obserwować zmienność ciśnienia tętniczego krwi, tętna, aktywności płytek krwi, czy wreszcie wydzielania wielu hormonów, w tym chociażby hormonów stresu. Kiedy ten rytm jest prawidłowy, serce pracuje w sposób zrównoważony. Natomiast oczywiście, gdy pojawiają się jakiekolwiek zaburzenia, to te zmiany mogą przekształcać się w niekorzystne zmiany, tak jak chociażby podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, pojawienie się stanu zapalnego, czy też zwiększona krzepliwość krwi. Co powoduje zakłócenia rytmów okołodobowych? Otóż jednym z głównych czynników jest ekspozycja na światło w nocy. Szczególnie dotyczy to niebieskiego światła pochodzącego z ekranów, czy to telefonów, czy komputerów, ale również oświetlenia miejskiego. Organizm dostaje wtedy sygnał, który jest dla niego równoznaczny z tym, że jest dzień, co powoduje zahamowanie wydzielania bardzo ważnego hormonu odpowiedzialnego za sen i regenerację, czyli melatoniny. Oczywiście w konsekwencji tego dochodzi do zwiększenia aktywności układu współczulnego, czyli pojawia się taki wewnętrzny stres. Czy są w ogóle dowody na to, że światło w nocy wpływa na choroby serca? Ostatnio opublikowano bardzo dobre badanie. Wykorzystano do tego badania moją ulubioną bazę danych, czyli UK Biobank, w której wykazano, że osoby narażone na jaśniejsze światło w nocy miały nawet od 30 do blisko 50% wyższe ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Dotyczyło to nie tylko choroby wieńcowe, ale również załamu serca, niewydolności serca, migotania przedsionków, czy wreszcie udaru mózgu. To ważne, zależność ta utrzymywała się nawet po uwzględnieniu aktywności fizycznej, palenia papierosów, diety, czy też czynników genetycznych. A kto jest narażony najbardziej? Przede wszystkim osoby młodsze oraz kobiety. Ponadto z poprzednich badań wiemy, że pracownicy zmianowi, którzy często funkcjonują trochę pod prąd zegara biologicznego, mają wyraźnie wyższe ryzyko czy to wystąpienia naciśnienia tętniczego, ale również rozwoju choroby wieńcowej, czy też niewydolności serca. I na zakończenie, jak chronić swoje serce przed zanieczyszczeniem światłem? Odpowiedź jest bardzo prosta, albo te kroki może są proste, bo przede wszystkim warto pamiętać o tym, żeby ograniczyć światło w sypialni i to najlepiej, żeby ta sypialnia była całkowicie zaciemniona. Wielokrotnie o tym wspominaliśmy, żeby zadbać o to, żeby te zasłony były grube, nieprzepuszczalne dla światła. Wiadomo również, że należy unikać ekranów, czy to telefonów, czy komputera, minimum godzinę przed snem. I wreszcie w ciągu dnia należy eksponować się, czyli wychodzić po prostu na światło dzienne, światło naturalne, które w pewien sposób ustawia nasz zegar biologiczny. No i wreszcie myślę, że to jest najważniejsze, by starać się utrzymywać regularne pory snu i pobudki. Dotyczy to nie tylko tygodnia, ale również weekendów, czyli dbajmy o ten nasz sen każdego dnia. Może właśnie w długi listopadowy weekend to dobry czas, by zadbać o regenerację, o dobry sen. Kierunek Długowieczność, Krzysztof Uniewski, profesor Marek Postuła, za tydzień o tej samej porze polecamy. A ja przypomnę dziś jeszcze o konkursie, który wciąż trwa, do wygrania lot w symulatorze Boeinga. Proszę opisać, dokończyć, może w trzech krótkich słowach, jakie wydarzenie z życia chcieliby Państwo obejrzeć z góry, tak by stanąć z boku, tak żeby zrozumieć je lepiej, może inaczej przeżyć je jeszcze raz. Co to byłaby za sytuacja? SMS 73533, nagroda czeka. Polecamy Państwu szczególnie te emocje, które być może wzbudzi powrót do tej sytuacji czy do tego wydarzenia. 73533. Czekamy na Państwa zgłoszenia. To jest zaćmienie. Co się jest zamęt? Początek i koniec. Cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie. Bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie, mroczne i chłodne, nie przy...